Benvinguts una setmana més a Canya i Tralla en català, un programa musical no comercial i completament amateur fet des de Palma a través de Ràdio 77, la ràdio lliure de Mallorca. Si voleu estar informats, escoltar els programes o deixar un comentari, visiteu el blog del programa canyaitrallaencatala.wordpress.com. El nostre correu és canyatrallacatala@gmail.com i també ens podeu seguir al nostre Facebook. Com ja vàrem anunciar la setmana passada, la secció d'avui tractarà sobre els inicis del heavy metal, però abans, com sempre, unes cançons en català. Bon dia a tothom! Iepa! Hola a tots! Com estem? Va bé o no va bé? Va bé tot. Molt bé, molt bé. Fins a quan? Marc, fins a quan? Fins a quan, sa cançó. D'acord, pensava de... Ben bé, no, bé, ara... Ho he fet aposta. Sí, no ho entenia ara. Bé, com a primer grup, de, bé, en català i de més, tenim un grup que se diu Pedres de Bruixa, un grup de hardcore de Tarragona, que se va formar el 2007, i la seva cançó és Fins a quan, de la seva segona maqueta. Primera maqueta, eh? La segona maqueta sortirà en breus. Ah, bé, d'acord. I de pet, és la seva primera maqueta. Fins a Hardcore quan? Metal. We'll be right back. Molt bé, molt bé. Després d'aquest tema d'aquesta banda de Tarragona, ve un grup de València que realment és bastant conegut, un dels més, per jo, no sé, per vosaltres, un dels més... els atenc allà damunt. Un grup de València, com he dit, del 2002, que desgraciadament actualment ja no està en actiu, però que ens han deixat tres grans treballs, com ara Identitat, en el 2004, la maqueta, i on es pot sentir una descarga metàl·lica i amb unes grans lletres. Després, en el 2005, van enregistrar el que seria el seu primer disc, Aprenent a volar, i on trobàvem grans temes com ara Encén l'oïda, Extrem, Atac feixista, etc. Molt més tard van treure el que seria el seu últim treball i segon, Perill d'extinció, el 2008. I la cançó que han duit és del seu primer disc, Aprenent a volar, anomenada... Quan no queda res. I estem parlant de Voltó, que encara per si no ho havíeu pillat. Sí, sí. Thank you. Bé, per si no ho heu notat, hi ha la col·laboració d'en Xavi Sarrià, el cantant d'Obrim Pas. Supos que ho voleu donar compte, però bé. Jo no. No, en sèrio, no m'he enterat. Joder. Que era, era. Bé. Següent grup, següent grup. Bé, ara anem amb una cançó de Malestar Social, que és un grup de Barcelona que va néixer el 2006. És un grup d'un estil punk hardcore, melòdic, bé, un, que van entrar en una maqueta el 2008, bé, un altre demo el 2009 i finalment van treure el seu primer disc en el 2010, que se diu El Nostre Crit. Però bé, ara el 2012 van treure un EP, el seu darrer treball. Bé, encara tenen quatre temes carregats de potència, entre un... entre els quals hi ha el que posarem ara, que és Jugar Més Fort. I hem de destacar que les lletres són crítiques i canyeres, que això és el que toca. Lletra directa, concisa i molta potència. Amb melodia, però. Amb melodia, clar. Quin temazo! Canya, canya! Molt guapo el doble pedal aquest final. Deixa... Sí, sona molt, molt ben definit. Està... Va molt clavat tot. O sigui, a nivell de gravació està molt, sí, sona sí. Molt bé. És un grup que bé, va llegir que varen fer un disc, El Nostre Crit, però com que varen estar massa temps en gravar-ho, varen preferir fer després EPs perquè te pots currar més la cançó I no tenen tant de curro per gravar un disc. Pff, ja, és que a més acabes fart, o sigui, quan vas a gravar, muerte. I com heu vist, el resultat és aquest. Bé, passant a un altre grup, el pròxim grup que posam és un grup de Mallorca, anomenat Trau, que fa un hardcore punk influenciat en grups Crust i Divid. Tipo suec, en plan... Que, com és? Ah, no me'n recordo. No, però com, tipo jovenets dels 80 de suecs, com SS... No sé, que putes tots tenien algun BSS. T'havia parat de moda. Bé, és igual. Sí, és un grup que va començar l'octubre del 2011 i van treure aquell mateix any la seva primera demo. Ja m'he recordat, Tampere SS. Però aquests són finlanders, no són suec. Digues. I bé, és un grup que dona bastanta matraca i s'entén poc. Exacte. Sí. Bé, la cançó se diu Insomni. Trau! Doncs ja estem aquí, ja ha sonat la sintonia i avui començam a parlar sobre heavy metal, però inicis. Vinga, començam. Jo vull començar amb els Black Sabbath, els pares d'aquest estil, que recordam que és l'altre estil paral·lel en el punk rock en aquell temps. I bé, dic que els Black Sabbath són un grup d'Anglaterra, de Birmingham. Varen començar en el 1968 i és un grup que encara està en actiu. De fet, estan preparant un nou disc que sortirà per juny de 2013. I bé, ara volia explicar unes quantes anècdotes, com per exemple el guitarrista, que en aquell temps, abans de muntar el grup, feia feina a una fàbrica i se va tear la punta del dit amb una premsa metàl·lica, no? El dit anular, no? Era? Sí, crec que sí. Se va posar com una pròtesi. I el tio se va fer un didal. Uah. I clar, el tio perquè pogués agafar millor les cordes, va baixar un to les cordes. I clar, sense voler va fer un estil nou, no? De clar, casualitat. Sí, exacte. I bé, és un grup que... està molt influït pel seu entorn, ja que, per exemple, en Ward, es bateria, també diu que explica que quan estén al llit s'imaginava el so de la premsa metàl·lica i en sos dits anava fent ritmes com de bateria, no? I així, molt de riffs d'aquests que ara escoltant són fets així. I bé, és un grup que també ha sofert molt de canvi, sobretot a sa veu. Sí, que ningú s'enganyi, que no té res a veure si heu escoltat Black Sabbath últimament, o sigui, no espereu sentir alguna cosa similar. Sí, no. És que graciós és que primer va començar en Ozzy, que era el cantant que actualment ha acabat d'entrar una altra vegada, i després també hi va haver el cantant de Deep Purple, en Dio, que ja va morir l'any passat, i bé, altres, molt més. Bé, la cançó que he llegit se diu Behind the Wall of Sleep i és del seu primer àlbum del 1970, Black Sabbath. Això és Behind the Wall of Sleep. Següent cançó. Bé, ara passàvem amb un altre dels grups també bastant coneguts, que s'anomenen Deep Purple, que bé, qui més qui manco sempre l'ha escoltat i ja. Molt coneguts. Bastant coneguts. Bé, el grup se va fundar el 68 i bé, d'allò on s'ha també bastant contemporanis també Black Sabbath i demés. I bé, un parell d'anècdotes bastant rellevants sobre aquest grup i demés. Bé, tenen una cançó bastant coneguda, una de les cançons més conegudes de quasi tot el dia, de la història de la música, que és The Smoke on the Water. La cançó més tocada quan te'n vas a comprar una guitarra, és el riff més tocat de tots. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. És que... Ja està, però després no hi ha més cançó, només se fa aquest riff. Tothom se coneix el riff i ja està. Bé, volíem explicar també una mica com va sorgir. Sí, no, perquè com va sorgir aquesta cançó és una història certament curiosa. És a dir, ells havien de gravar un casino, un estudi que hi havia un casino i demés, i els dies abans feien un concert. I qualcun es concert no va tenir més idea, un concert evidentment tancat, era d'un local tancat, no va tenir més idea que treure una pistola de bengales i pegar un tir en l'aire. Clar, allò va començar a prendre per tot, el casino va quedar... Com una gatsa de mistos. Allà va prendre com una mala cosa. I clar, entre bombers, els funquiries, les flames que s'anava cap al cel i demés... Sí, perquè hi havia de vora, hi havia un llac, que no record com se nom, i damunt, clar, damunt el llac i van començar a haver-hi flames damunt el llac, i no sé si era, no sé qui era dels components que va escriure Smoke on the Water, fum sobre l'aigua, no? I clar, i després també diuen lo de Fire in the Sky, tot, que era clar, per si incendi de més, qui va, perquè va ser un cristo important. És que la història l'expliquen talment, a la cançó, no? Tal qual, és contar com va... I ja vols quina idea, treure una pistola de bengala en mig d'un concert, és que... Hombre, fa molt poc també va passar. Sí, la festa de Halloween també... Sí, també sí, fa poc. Sí, tirant petardos. Sí. Però bé, no se pot comparar amb Deep Purple, evidentment. Això no ho he dit, ja. Ah, no, ho sobreentenia. Exacte. Sí. Bé, i la cançó que he duit de Deep Purple és una cançó del seu quint àlbum, que van treure el 71, que bé, l'àlbum i la cançó, tot se diuen Fireball. I bé, diu una cosa curiosa d'aquesta cançó. En el principi de tot hi ha un so certament característic, això, i menys si aconseguiu adivinar quin so és. I Fireball, de Deep Purple. Oh. En fi, molt bé, molt bé. Què ha estat això? No, no hi ha hagut solo de guitarra. Ah, a veure, en aquesta cançó no hi ha solo de guitarra. Hi ha solo de baix i solo de teclat, però no hi ha solo de guitarra. Sí, sí, no sonava molt, molt heavy metal. Sí, no, és més hard rock. Des... I quin so era aquest? Aquest so tan característic? Ah, sí, bé, és a dir, aquesta màquina des principi, heu adivinat què era? Ni idea. No sé. Va, i de, bé, ells tenien clar que volien posar so d'una màquina com a principi de la cançó, i ja que eren com a principi del disc, i un tant nit de sols hi va donar idea de posar el so d'un aire condicionat, i això és realment el que és una màquina d'aire condicionat d'això dels 70 i pocs, i clar, feia que renou així com a més industrial i demés, tot i que quan els hi donaven que era el so, però no dic que era un aire condicionat, deien que era un sintetitzador especial, entre cometes. Sí, però no queda tan cutre, clar, no? Clar, perquè no queda així. Molt bé, pues jo he duit una cançó d'un grup molt antic, d'un hippies que es deien Blue Cheer, i fan una versió d'un clàssic, Summertime Blues, i se considera que aquesta gravació és, diguéssim, el primer de tot considerat heavy metal. Qual, o sigui, una gravació que en teoria no havia de ser un nou gènere, però tal com fan aquesta versió ells, que no té gaire a veure amb la versió original, els hi queda d'un estil molt pesant que després va crear escola. Per això ja els consideren com un proto-heavy metal. O sigui, així com Black Sabbath són els pares, aquests serien, pues, els avis o alguna cosa així, saps? I el que queda per dir, Summertime Blues de Blue Cheer. Bé, recordar que ara som us ha ocorregut és la cançó de... Bé, la cançó no. El grup de Black Sabbath va davant del seu local tenint un cinema que ells pensaven que era molt estrany que la gent pagàs pel·lícules per anar a veure pel·lícules de por, no? I van agafar la idea de dir, mem, què tal si nosaltres en la música també fem el mateix, no? De fet, la portada del seu primer disc, el Black Sabbath, la imatge és molt tètrica, no? És com una fantasmacòtica. Hi ha una imatge com un tio en blanc i negre, un cementiri, un tio de pluja, és com... Sí, sí, els colors certament... és bastant, sí, sí, bastant fantasmagòric, tu ho has dit molt bé. Tal qual. Passam a la cançó final. Sí, ara ja, bé, una darrera cançó per despedir. Per despedir. Bé, d'un grup que se diu Ciroll, que va començar en el 2010, i és una espècie de hardcore metal, tot i que ells se denominen com a free metal, ja que realment les seves cançons no és que tinguin totes una estructura que segueixen, sinó que van un poc cada cançó un poc a la seva, no? I bé, van gravar una maqueta que se diu Maqueta Porca. Aquests noms són uns cracs, no? No, és que bé, la producció és bastant... Sí, no, una producció un poc baixa, això. El que, clar, ara ha entrat un disc fa poc, el que, bé, no tenim cançons del seu disc i això, però va entrar un disc fa poc i la producció era bastant millor i també. Sí, és dir, el disc s'anomena Predica el mal, que de fet és la cançó aquesta, fet, Alarma social... anomena això de predicar molla aquesta humalla. Sí, sí. I bé, això és la cançó de Ciroll. Si voleu escoltar el seu disc, el tenen penjat en el seu Bandcamp. Important. I bé, ja despedim el programa. Un això dia és més. Tot i fins gràcies per escoltar i fins la setmana que ve. Setmana. Adeu, Ciroll, l'Alarma social. problema brutal.